91.4 de l'FM. Molt bona tarda, penya. Ara mateix són les 7 de la tarda d'aquest 21 de gener del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a la 184a edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca el programa de música combativa de Ràdio Trama. Com sempre, començarem presentant a la gent de la taula que avui ens acompanya. Som poquetes aquí a l'estudi de Ràdio Trama. A la meva banda dreta tenim el mestre Ricky, el mestre Tecles, que ens ho toca tot d'allò més bé. Què dius, guapo? Ei, hola. Sí, se'm fa estrany, eh? Això, l'estudi tan buit avui. Avui no hi ha l'Eric. No hi ha l'Eric i no hi ha la gentada que teníem els dos últims programes. Que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Va estar molt guapo, ben divertit el darrer episodi d'aquest pim-pam-pum. I també a l'altra banda tenim el nostre amic inconfusible, el nostre amic de l'ànima, el nostre col·lega de Barberà del Vallès, el Manolo. Què dius, bonic? Com ha anat la setmana? Molt bona tarda, penya. Doncs molt bé. Avui, com dèiem, més tranquil·letes, però encara que siguem només tres, la setmana passada la vam liar tan grossa aquí a l'estudi que encara queda una mica present l'ambient de la setmana passada. I suposo que per les que hagueu escoltat el programa ja notareu que hi ha algú en l'ambient que no... Bueno, que feia patxoca, realment. El primer que s'equivoqui paga penyora, no? Bueno, Déu-n'hi-do. Sí, sí. El toma i daca que va haver-hi d'equivocacions i de bon rotllo. Clar que sí. Molt bé, per aquelles que no sabeu, som un programa de música, ens encanta combinar estils, ens encanta la música combativa, ens encanta la música alternativa i la música reivindicativa. Combinem estils com l'ska, el hip-hop, però també el reggae, o el hardcore, o el punk. I també les temàtiques que portem a terme dins d'aquesta música que tant ens agrada són diverses, com l'antisexisme, l'anticapitalisme o l'antifeixisme. Fem 184, ens encaminem cap a la 190, ens encaminem cap al 200, aquest pedazo de bolo que estem preparant amb tot el carinyo per totes vosaltres. El 2 d'abril serà aquí al carrer de Can Capablanca, amb un munt de bandes que tornen després de molts anys de no tocar. Toquen per nosaltres, toquen per els 15 anys de Can Capa i estem molt contentes de poder-vos ho dir. Començarem sense gaires coses més. El primer que començarà tirant la seva primera ràfaga serà el Ricky. Disparo jo, va. Me'n vaig cap a Venezuela i us presento un cantautor de Font la Tira, bueno, tampoc no tant, dels anys 70. He triat del seu segon disc, que em sembla que és del 1974. Ara no trobo el nom del disc, condena. Però bueno, és igual. El seu segon disc, d'Ali Primera, que és un sobrenom, Ali. Ali Primera? Sí. I el tema es diu Techos de Cartón. Ja veureu que és molt colpidor, tot plegat. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia viene, viene el sufrimiento. Pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero al patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Tiene su hábitat, ¿no? Bueno, ben bonica. Ja m'ho faig venir bé, per això començo jo sempre últimament. Perquè ben bonica. És una mica, com me deia el Manolo, és una mica de les seves, aquesta. D'aquests cantautors així de por ahí. Aquestes de les teves, Manolo? Sí. Te l'ha trepitjat. El Riqui m'ha trepitjat avui. No, perquè jo visc amb un veneçolà i bueno, i a poc a poc anem empapant una molt mica bé. De la música. Ja tinc sorpreses, de no per avui, avui s'ha acabat Venezuela. Però tornaran. Però tornarà. Tornaran. Sí, també dic que a l'I Primera, aquí a Sabadell, si no estic equivocat, hi ha una brigada, la brigada l'I Primera de la Solana, que, bueno, que fan viatges allà a nivell solidari i tal, el company Mugalari, el company Oriol Sorolla d'aquí de Sabadell, diria que està una mica ficat en el tema i bueno, clar que sí. Pues li haurem de preguntar que ens il·lustri. Tot un goig que hagis portat gent de Maduro, gent de Chávez, que són dels bons i de les bones. Molt bé. Molt guapa, com sempre, la proposta del Mestre Tecles. I amb què respons tu, a veure, Isma? Jo responc amb Friotegi Freedom All, que és una cançó, un videoclip que ha sortit fa ben poquet. És una cançó en solidaritat amb el pres polític Arnaldo Otegi, del País Basc, amb el qual doncs, tots i totes doncs, mostrem la màxima solidaritat. Han fet una cançó ben guapa, que ja us dic que no, en principi no està a cap LP ni res, sinó és un vídeo que és per donar recolzament a la campanya Friotegi. Surt en principi el senyor aquest Otegi ha de sortir aviat i bueno, hauria d'haver sortit ja fa molts anys. És una puta vergonya que el puto estat espanyol doncs, l'hagi tingut el tal ego per ser qui és, perquè saben que sortint doncs, pot fer que les coses canviïn allà. També és veritat que el tenen inhabilitat fins al 2021, una cosa, una barbaritat. Sí, sí. I per tot això protestem. És una cançó que canta un munt de gent, canta el Morcego, l'Aitor, el John Gurruchaga, el Joseba Tapia, el Usu Alberdi, l'Oyer Aranzabal, el Nico Echart, la Fúria, la cantant de Hip Hop Fúria, Peti, Asier Serrano, Unai Iturriaga, Inés Osinaga, Francis Sorkun i Xavier Solano d'Esnebelsa, entre d'altres. Sí. Joder. A més, tot porten un homenatge, això. Clar, és un temazo, a més el vídeo val molt la pena. És una cançó que a més està tocada per 5 músics excel·lents i que veureu que no té desperdici. Amb ella comença. I aditu goiza. Smell the earth usain du lurra. And listen to the voice, entzun naotxa. Coming with the wind, aizeak dakarrena. Here I'm sing aloud. Haitxu eta esan onze. Badituzte aurpegiak, izenak elbideak, baina ez daude dagokien lekuan. Ez da biltza kalean, olibondo adarra, eskuetan hartuta kartzelan dira. Preso diren atean, geu ere preso gara. Démocratie, toujours en prison, c'est ça notre punition. Ils en prison la raison, encarcelan la razón. Calera etorri gara, irria Espainetan, agurra eskuetan berton behar ditugu. Que les volem a casa. Euskal Preso eta Ieslariak, etxera, hòstia, etxera. Clar que sí, totes a casa. Friotegi, Freedom All. Ahí queda. Esperem que us hagi agradat molt. Molt quina bé, col·lecció, tío. Quina col·lecció de veus aquí. Déu-n'hi-do. Estava ahí el Doctor Deseo, està Sorgur, està Solano, està... No faltava una aguja en el pajar. Molt bé. Més música combativa. Esperem i desitgem que us estigueu passant bé. Nosaltres aquí de moment seguim soles però molt contentes, tirant els temes zarangonos, fent allò que més ens agrada, de fet, que és oferir-vos aquesta selecció de música setmanal. Ara és el mestre Manolo que agafa el relleu per fer el seu primer tret. Mireu, us canviaré una miqueta el ritme perquè jo començaré avui amb un grup de cúmbia feminista i anticapitalista des d'Argentina. Són les Conxudes, amb un tema que es diu Les pibes xongues, que em disculpareu perquè el tema s'escolta, bueno, no s'escolta gaire bé, perquè està gravat en un directe que van tocar a l'Encuentro de Mujeres en San Juan. I res, vull dir, escolteu la lletra i si podeu buscar uns altres temes pues, i us mola el rollete cumbia a Puncarra, pues, ho disfrutareu. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacaste la careta y ponete a cuchanchar. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacaste la careta y ponete a militar. Aunque no nos quieran, somos recupieras. Cúmbia. Cúmbia ahí al pim-pam-pum, eh? Ben guapa, déu-n'hi-do. Hem tingut alguns petits problemes. Sí, sembla que ha saltat el directe, però tornem a ser-hi. Sembla que ha tornat. Molt bé. Per tant, endavant. Molt guapa, Manolo, eh? Déu-n'hi-do. Com es deia el grup? Es deien Les Conxudes. Cúmbia feminista i anticapitalista des d'Argentina. Déu-n'hi-do. Ben guapa la proposta del Manolo. Bona cúmbia per començar. Ara és el Ricky, el que avui no hi ha l'Eric. Ens falta l'Eric, però no ens faltarà la secció de llibres combatius. No, avui no ens faltarà perquè bueno, li faré el relleu, faré el que podré fer. Ho faràs bé, ja veuràs, clar que sí. Ho tindrem. Molt bé, segona volta del programa, la inicia el Ricky, com dèiem, amb què? Amb què? Pues em quedo per allí a les terretes aquestes, amb els ritmes sud-americans, porto els Calle 13. Uau. Olé. Un temacle que m'estranya que no hagi sonat, perquè aquí som molt fans de Déu-n'hi-do. El tema en qüestió és La tierra no se vende.

Tamacla. Tamacla Supí, el que t'acabes de tirar, tio. Que m'he confós. La Tierra no se vende és el nom del disc, tot i que ho digui durant la cançó, que per això m'he confós. I el tema es diu Latinoamèrica. Latinoamèrica, tema zarrangano en tota norma. Sí, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Boníssima. Aquesta veu femenina que va sonant és brutal. Tenen inclús, diria que tenen una altra versió amb una filharmònica, bueno, és espectacular, sí. Un videoclip bastant guapo, sí, sí, sí, molt, bueno, la cançó és un temazo, és una cançó d'aquelles de pelos com escàrpies, sí. M'ha encantat, ja la coneixíem, esperem sí, que... Sí, ho he mirat i havia sonat al programa 60, o sigui, sí, bueno. Fa la tira. Esperem que també vosaltres us la conegueu, esperem que l'hagueu gaudida com nosaltres aquí als estudis de Radio Trama. Continua la 184a edició, reblarem el clau una altra volta, la segona. Porto una banda nova, li donarem la benvinguda als i a les Animal, que és aquesta banda de mestissatge barcelonina, amb l'Armengol a la bateria, el Ricard al baix, la Nun als teclats, el José a la guitarra, el Joel al saxo i el Carles a la trompeta. És una cançó extreta d'un videoclip avançament del que serà el seu nou disc, Més enllà de les paraules, que estrenaran el proper 16 de febrer d'aquest any i que vull dedicar molt, molt especialment a la meva companya de vida, a la meva alegria de cada dia, a la meva Noelia, per ella un petonet ben fort i aquesta cançó que porta com a títol Només amb tu. Les paraules volen només amb tu, només amb tu. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat, m'he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i hem passat mil hores a aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu, només amb tu. Mai he sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. No fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel on les paraules seran les hores. Només amb tu obre la porta del cel on les paraules volen, on les paraules volen. Obre la porta del cel on passaran les hores. Només amb tu, només amb tu els dies són més fàcils, només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. He quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu, Pallorita. dedicada a la Noelia, com deien, als animals, a aquesta banda de Barna, Només amb tu, preciosa la cançó. Estarem molt atentes a aquest nou LP, aquest Més enllà de les paraules, que tenim moltes ganes que surti per seguir catant-los, clar que sí. Recent sortit del forn, eh? Acabat de sortir, sí. Fillat al vol. I el Friotegui també, la d'abans també. Avui, déu-n'hi-do, si hi ha novetats. Més música combativa, segueix aquesta segona ronda, aquest segon round. Ara és el Manol que se la tira. Més música, va. Porto un himne, que és l'himne de l'APO, que és l'Assemblea Popular dels Pobles de Oaxaca. Un tema que es diu El son de la barricada, que explica una mica tota la història de la revolució de Oaxaca, que va començar amb el desallotjament del campament de professors i de professores el 2006, i res, un himnazo. Amunt les que lluiten per l'educació. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo. Salieron y el valor con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? com ja deia, un himne d'Amèrica Llatina, en aquest cas de l'Assemblea Popular, l'Assemblea Popular dels Pobles de Oaxaca. I res, seguint amb el rotllet Amèrica Llatina, no? Avui? Clar, sí. Com t'agrada, Manolo, com t'agrada tot. Sí, ja sabeu que últimament m'encanta. O sigui, mina inexpugnable. Sí, ara es veu que he enganxat una mica l'afició per Amèrica Llatina, no? El Ricky. Jo m'hi he sumat avui, sí, t'he portat un parell. Entre l'escacor i l'Amèrica Llatina no donem abastó. Molt bé, ha vingut la Diana també a dir-nos hola. Què tal, Diana, com estàs? Molt bé. Aquí estem, fent programilla, com sempre, fem 184, que déu-n'hi-do, ens fem grans. Continua la música, però encara no continua del tot, em sembla que... Continua, avui sense l'Eric, però seguim amb els llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Bueno, avui com dèiem, a la secció de llibres combatius sense l'Eric, però no hem volgut deixar-la passar. Avui el llibre que us porto és Les polítiques de la ecologia social, el municipalisme libertari, de la Janet Biel, amb una entrevista del Murray Booking. Està editat per Virus Editorial. Aquesta edició en castellà és del juny del 2015, és de fa molt poquet. I re, bàsicament és un... Bueno, la Janet Biel és una anarquista nord-americana que en els últims anys s'ha convertit en un referent molt imprescindible pel coneixement del municipalisme llibertari, ja que ella ha treballat molts anys amb el Murray Bookchin, que és el teòric del municipalisme llibertari, i llavors en aquest llibre ella el que ha fet és tota una síntesi clara en forma de, pues això, d'un manual divulgatiu amb l'objectiu d'obrir el debat i esbossar una sèrie de propostes d'actuació per començar a reflexionar i a desenvolupar formes de participació directa i efectives a escala municipal. Llavors, perquè us feu una idea del que és el municipalisme llibertari, com diu la Janet Biel, diu: el municipalismo libertario pretende reanimar las posibilidades latentes en los gobiernos locales ya existentes y transformarlos en democracias directas. Aspira a descentralizar estas comunidades políticas para que sean de escala humana y estén adaptadas a su entorno natural. Pretende recuperar las prácticas y cualidades de la ciudadanía para que hombres y mujeres puedan asumir colectivamente responsabilidades para gobernar sus propias comunidades, de acuerdo con una ética de compartir y cooperar antes que depender de una élite. Una vez hayan sido creadas las democracias directas, los municipios democráticos podrán unirse en confederaciones que podrán presentar un desafío al capitalismo del Estado-Nación y conducirnos a una sociedad anarquista, ecológica y racional. Bueno, això, bàsicament el que es fa és una crítica molt bèstia a l'Estat-Nació, tal com l'entenem avui dia, que com diuen aquí mateix en el llibre, ens controla a través del monopoli de la violència, a través de la policia, a través dels exèrcits. I res, a més, el més interessant és que el municipalisme llibertari és algú de molta actualitat, perquè al Kurdistan, en concret a Rojava, que és una zona del nord de Síria que el 2012 es va independitzar, i ara mateix allà hi ha una revolució social que es basa en el confederalisme democràtic del Abdullah Öcalan, que és un pres kurd, que és dels fundadors del PKK, del Partit dels Treballadors del Kurdistan, i que el tenen a la presó aïllat en una illa i com super silenciat. I l'Abdullah Öcalan va fer la seva pròpia reflexió en base a les polítiques de l'ecologia social i al municipalisme llibertari del Murray Bookchin, a transformar-lo en algú dins d'un país àrab, no? com és el Kurdistan. I és molt, molt interessant, per les que pugueu estudiar al Murray Bookchin o a la, o les reflexions que fa la, la, la Janet Biel, però sobretot és molt interessant que les que pugueu us informeu de lo que està passant al, al, al, al Kurdistan i concretament a Rojava, tot i que ara hi ha altres seccions, o sigui, hi ha altres sectors, pues, com per exemple el Kurdistan Tour, que ara també estan a haver-hi una bona, bueno, un bon ajetreo i una autèntica revolució social. Simplement recordar-vos el títol, que és el municipalisme libertari de la Janet Biel, editat per Virus, i també informar-vos que a Terrassa, ara no sé ben bé a on, però s'estan fent uns tallers de lectures llibertàries que van començar aquest dimarts i són tots els dimarts a les 7. Si el busqueu per internet us podeu informar, i cada setmana hi ha un autor diferent. Llavors el dimarts que ve a les 7 hi ha una sessió com d'estudi d'això del Murray Bookchin, i després entre d'altres, pues, hi ha el Comitè Invisible, el Takis Fotopoulos també de la democràcia inclusiva i així, i reconvidar-vos a que si voleu participar és a Terrassa cada dimarts i ho podeu buscar per internet. Municipalisme llibertari, eh? Com olaria això a Cerdanyola, que sí, penya de la menuda? Sí, de fet és molt interessant, perquè aquí es fa una reflexió que fa dècades que es portava fent i que és precisament una de les coses que parla aquí, és tot el fet aquest dels partits municipalistes, no? que a més ara en les últimes eleccions hi ha hagut com un... han entrat amb força, no? I arran també del, pues, igual del 15M, no? De crear polítiques socials diferents, no? En base a la cooperació i no a la competició. I bueno, és una de, per mi és un referent polític a nivell llibertari, perquè trenca molt amb el moviment anarquista, individualista i insurreccionalista aquest clàssic. I ho posa de fet en tota una sèrie de funcionament d'una societat, amb molts exemples pràctics que tenim avui dia. Molt bé, suculentíssima proposta la que ens ha portat avui el Manolo dins la secció Llibres Combatius. No hem tingut l'Eric, però déu-n'hi-do com t'has sortit, guapo. Al final, mira. Eric, una abraçadota, com has vist? Allà on estiguis, cago en dena. Ara ens ho comentarà, que estem parlant pel Telegram. Sí, eh? Molt bé, molt bé. Sí. Doncs això no s'atura. Això no s'atura. Continua la 184a edició, continua el pim-pam-pum de Radiodrama. Ara és el Ricky el que comença la tercera ronda, el tercer round. Bueno, a mi se m'han acabat els ritmes caribenys. Sí, no, comencem amb algú de guitarra, no? O què? Bueno, tampoc no tant. No, tampoc es passessin. Tampoc es passessin. Poc a poc. Que avui el programa, que avui són 6 rondes, company. Ja tot arribarà. No anem ni per la meitat. Jo arribo a la meitat, la meva tercera ràfaga, Porto del Zoo, venim cap a la terreta, cap als països catalans. I aquesta penya són uns cracs, perquè a part de fer els discos i preparar el seu següent disc, també van traient temilles amb el seu corresponent videoclip. EPs d'aquests, no? EPs, ells en diuen Escenes Quotidianes, en aquest cas és la quarta, el volumen 4. I res, no té nom, és Escenes Quotidianes volumen 4 i us el presento, també recent sortit del forn. Una altra primícia. Dale. They ain't gonna expect it. We gonna know all this rain, son. They ain't gonna expect it right now, yo. They ain't gonna expect it, son. I ain't trying to have no 2-5 casualties, man. That's what I'm saying. I want us to get in and get the fuck out. Comença el dia, 5 de la nit, garba i cistella, gorro de llana, el gos, carretilla i corbella. Té grietes a la palma de la mà, es riu quan veu aquella colla parlant de guanyar-se el pa. I és pobre en una terra rica, no hi gira el sol de bon matí, pluja mata el vi. Mamà natura mana i no ha fet el que toca. Entenc que ja no es pot fer més, tot el seu procés. Rata urbanita, no acostes eixes mans així. Ni saps com sap una tomaca ni el nom del veí. Molta riseta parodiant l'accent del poble. Molta riseta fins que vingues i te'ho cobren. Hivern estrany, ni fruita pesca ni parany. La copa paga, la terra traga, el riu és seca. Canta el poeta i jo li pregue a Déu per les cireres. Que porten llum abrils i primaveres. Que piren ETTs intermediaris. que s'ompliga el pantà, que pugen els salaris, que els especuladors que caiguen morts abonen els horts, que el col·le se'ns ensenya amor i territori, que menys liberalisme i més proximitat, més qualitat que competència, de l'arbre al plat, més comunió amb l'entorn, més patejar el camp, més escoltar els nostres iaios, més terra i llibertat, més repensar i més xitxeta en cançonetes, prou d'impostar i a treballar, tu al mestre el respetes, alçar un marge és la teràpia pel fluixet, escenes quotidianes quatre, besets. Ha arribat el flow, eh? Ha arribat el flow al pim pam pum. Que penya, eh? Vacilando, eh? Un poco, clar que sí, clar que sí. Ben guapa la proposta del mestre Tecles, ben guapa la proposta del so. A més, no. Perdó, eh? Aquest ha sigut un d'aquests temes que hem saltat a la jugular, no? Perquè el vas trobar i el vas penjar allà... Sí, sí. Aquests són els temes que des que els veus fins que fas m'agrada compartir al Facebook és... No sé, dècimes de segon. Sí, sí, sí. Perquè si no, vol, eh? Anava si buscat, no... anava buscat. Claro, claro. Claro, claro, claro. Claro, claro. Ja sé de lo que hables. Ja sabeu, penya, que aquí ens encanta robar-nos els temes els uns a les altres i bueno, per això estem, per veure qui és el més ràpid o la més ràpida en tirar-se el tema zarangano. Mireu, jo us porto una altra proposta, són Dejámonos de Menirs, no sé si ho he dit massa bé, però va por ahí. És una banda bretona de punk celta formada el 2006 amb l'Eric, el Richard, bueno. Com aquí el pim pam pum, l'Eric, el Richard, l'altre es diu Isma i Manolo. Bueno, el Manolo seria raro. I l'Oran, no, ja era replar massa el clau. és un tema extret de l'LP del 2007, Dance and Duauil, i és un tema que a totes us sonarà, una versió guapíssima, guapíssima, ja entre les guitarres del Belachao. Dale, chicha. On va tisonner, la montaña. Les Ramoners Dumeneers, la banda bretona, amb el Bella Ciao, partit la pan aquí al pim pam pum. Grandíssima aquesta penya, eh? Déu-n'hi-do, eh? Com hi van? Ja van sonar fa uns quants programes, però a mi em molen molt. Mantenen un ritme allà frenètic amb aquelles gaites. Jo recomano que si els escolteu, no els escolteu més de mitja hora, perquè entres com en un estat de trance, sí. Perquè mantenen aquell ritme així... Que no et deixa anar, eh? Sí, que sí, guai. Sí. Sí, jo la veritat és que com a recomanació musical, la vaig trobar i vaig dir, vaya versionaca més guapa, sí, sí, i sí que és veritat, que entre les gaites i el punk rock aquest celta que li foten, guapíssima. Bé, més música combativa, continua aquesta tercera ronda, ara és el Manolo qui la tira. Vinga, va, porto els Skytal, que és un grup de ska, reggae, anarquista. Fan ska i tal, no? Fan ska i tal, sí, i tal, ska i tal, i aquest tal és reggae, i això. Porto un tema que es diu Mala Ley. Des del meu punt de vista és un grup bastant eclèptic, vull dir, tant comencen a tocar ska com de sobte a berrear. Eclèptic però de ska i reggae. Sí, però ja veureu, no és aquest eclèptic com els Ugly Bastards, però bueno, ho és d'una altra manera. Ja veureu. Catem-ho. Thank you. Cuando el 1% de la comunidad está habitual, que toda la gente ni siquiera piense que en esto, que somos la oveja negra luchando contra todo un imperio. Bueno, ¿qué pasa? Sos parte de toda la raza. La raza que ocupa la casa que tiene capotilla, quita la masa. Bombo, caca, esto para mí me relaja. Cuando llega la refre, los pagos, lo agarra para matar la raja. Su trono, su reino, su reino. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa del programa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us portem és l'acte que tindrà lloc el dia 22. Trenquem els models policials repressius, fem front comú a la querella feta per 15 policies municipals contra la regidora de la CUP de Terrassa, com us dèiem, divendres 22 de gener a les 10 hores als jutjats de Terrassa, amb roda de premsa de suport a la regidora de la CUP querellada per la policia municipal, amb Benet Salelles, advocat i membre de la CUP nacional, i representants de la CUP local, Alerta Solidària i el SAT. A més, els actes continuaran dijous 28 de gener a les 20 hores, concentració al Raval de Montserrat, coincidint amb el ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa. Organitza la CUP de Terrassa, Alerta Solidària, el SAT, i col·labora el grup d'opinió Amics de les Arts. El següent acte és la concentració de suport al judici de Can Vies, el 22 de gener, que és un divendres, a les 10 de la tarda a la ciutat a les 10 del matí a la ciutat de la Justícia. Acusat per informar, solidaritat amb les encausades per l'efecte Can Vies. Si no van poder desallotjar els nostres somnis, no podran apagar les nostres càmeres ni empresonar les nostres idees. Organitzat per l'Assemblea de Detingudes i Solidàries per l'efecte Can Vies. Un altre acte, també del més suculent, la Jornada de Solidaritat Internacionalista a Vilafranca del Penedès, també serà demà, divendres 22 de gener, a partir de les 6 de la tarda, contra l'agressió imperialista dels Estats Units i l'OTAN a Síria amb la resistència contra el sionisme. A les 7 de la tarda, l'autodefensa popular del Donbass contra el feixisme, la caravana solidària a el CESC. I a les 20 hores, sopar popular i després concerts amb Pablo Hasél i Crit de Lluita, Síndrome de Sherwood i micros oberts amb PDs. Tot això a l'Ateneu Popular X i també organitzat per la gent de Crida Internacionalista. El següent serà el segon aniversari del casal Noi Baluarda, el casal independentista de Sant Andreu, que serà el 23 de gener a partir de les 11 del matí amb xocolatada amb conte teatralitzat. A les 12:30 hi haurà vermut, a les 2 dinar popular, i a partir de les 6, de les 4 de la tarda hi haurà improvisacions de glossa amb cor de carxofa, a les 6 de la tarda un mapa en moviment, projecció del documental, a les 8 fins les 12 Joan Sebastià i Albert Pons canten a Ovidi, i a la Peños in the Night, bona música i fins al tancament. no deixeu de passar pel Noi Baliarda. Un altre acte indefallible aquest, la jornada africana, també serà el 23 de gener a partir de les 4 de la tarda a l'Obrera, a la Copa de Sabadell, a partir de les 4, com dèiem, desfilada de vestits tradicionals confeccionats per Cerisa, de la PAC de Sabadell. Després hi haurà berenar popular africà amb acompanyament musical amb jambès, i a les 7 de la tarda Cinefòrum Virunga, i al finalitzar l'acte hi haurà ambientació musical en Melonaco, que faran funk, tot això, com dèiem, a l'Obrera, que és a l'avinguda de Barberà número 142 d'aquí de Sabadell. També el següent acte, jornada solidària amb el Correscales, fem créixer la caixa per la dignitat contra la precarietat laboral amb les companyes de Movistar. Serà diumenge 24 de gener al Cafè de Mar a Mataró, de 10 a 2, vermut, i el Velòdrom i el Moviment Popular de Sabadell, de 11 a 2 també hi haurà vermut, i al Cafè del Centre a Caldes de Montbui de 7 a 10. Tots seran vermuts per treure calés per la jornada solidària. I se m'ha oblidat que en veritat comença el dissabte 23 de gener a La Mà Negra, que és l'espai gastronòmic del Casal Popular de Vilafranca, a partir de les 6:30 amb xocolatada. Molt bé, perdona Manolo, que jo tampoc. Organitzat per la gent de la Xarec. I l'últim acte, el penúltim acte d'aquesta agenda serà divendres 29 de gener. La gent de Cerdanyola, la gent de la Figa Rebel, fan un tros de passi de documental. Espera que ho llegeixo bé. El batallón femenino de los kurdos, la pesadilla del Estado Islámico. A més, després hi haurà xerrada a càrrec de Pamela Urrutia, investigadora de l'Escola de Cultura de la Pau de la UAB. Això, com dèiem, serà al Casal Popular i Cultural Buirac, al carrer Torrent número 48, i organitzat per les companyes de la Figa Rebel. I l'últim acte de l'agenda d'avui serà aquest dissabte 23 de gener, a partir de les 10 del matí, jornada de treball col·lectiu a Cantonal de Vallbona, que és a Sant Antoni de Vilamajor, al Baix Montseny. Això a partir de les 10, treball comunitari fins a les 6 de la tarda, que hi haurà una presentació de la SAT, d'aquesta zona autònoma a defendre, de Nantes, que volen fer un aeroport allà. I això, allà a Cantonal de Vallbona, com deia, que és un projecte comunitari d'autogestió, una mica enfocat, com parlàvem abans, amb el municipalisme llibertari i la democràcia inclusiva i així, i ahí està. Com sempre diem, companyes, vosaltres sou les imprescindibles, vosaltres sou les que heu d'engrandir aquests actes que sempre donem cada setmana i que tanta il·lusió ens fa poder sempre portar-vos a vosaltres. Més música combativa, no s'atura la 184a edició, això continua agafant tons cada cop pitjors, perquè comencem a baixar una miqueta. A veure el Ricky, ara. Arriba la xitxa. Vinga, va, ara sí, m'havia tallat el micro. Pues venga, comença una mica la xitxa, us porto un tema de... És un MC que normalment van a duo, són el Código Alfil, però en aquest cas és només un d'ells, el MC Jake, que són una parella de Torredembarra. Ole. I us porto un tema que es diu Antiespecista, així sin más. Un experiment. Un experiment, a veure com sona això. Em sonava, aquesta? Sí, sí. Vinga, va. Ara sí. Siempre salen solo, aun cuando los días son nublados y grises. Os gustan los pájaros, enterrarlos, disfrutar viendo que no son felices. Enterrarlos tras las rejas, sentir la satisfacción. Tenerlos bajo coacción, te sientes dios de su vida, su libertad, su comida, depende de tu decisión. Si las jaulas son cárceles, las granjas son campos de concentración. Contra el especismo, abre los ojos en tu interior, encuentra la solución. Desde pequeños nos imponen las cadenas, sus doctrinas son mentira. Mira detrás de tu comida, holocaustos, miles de animales asesinan. No puedes amar a tu mascota y pagar para que a otra le quiten la vida. Libera a los esclavos anclados a tu plato, en tus manos su salida. En tus manos la evolución, revolución en este sistema opresor. Mira tu plato de carne, cierra los ojos y escucha sus gritos de dolor. La carne es el cuerpo muerto de alguien que quería seguir viviendo. Alguien a quien le quita quitan la vida por culo ignorando su sufrimiento. Digieres la agonía cada vez que abres la boca. Cierras más tu mente. El gusto de la carne que disfrutas es el sabor de muerte de inocentes. Si te gusta verlos vivos y en el prado acercarse, acariciarlos. Vacas, ovejas, cerdos, conejo, pescado, todo esto está en tu plato. Haz la conexión, todos nacemos con empatía, todos tenemos corazón. No existen granjas de gallinas felices, detrás de cada huevo hay dolor. Besa sus celdas, mírales a la cara. Granjas de huevos, gallinas explotadas. Para la leche de vacas sin descanso se inseminan. La leche es de sus crías. El humano es el único animal que bebe leche durante toda su vida. Y nos llaman radicales por no consumir dolor, agonía y sufrimiento. ¿Quién es el extremista? Te pregunta a ti que consumes seres muertos. No me vengas con tus cuentos. Las plantas no sufren, no seas inepto. Las plantas no tienen sistema nervioso central ni tampoco cerebro. Desde pequeños nos imponen las cadenas, sus doctrinas son mentira. Mira, detrás de tu comida, holocaustos, miles de animales asesinan. No puedes amar a tu mascota y pagar para que a otra le quiten la vida. Libera a los esclavos anclados a tu plato, en tus manos su salida. Somos la alternativa a toda la explotación humana y animal. Sin distinciones especistas, respetando a todo el mundo por igual. Somos veganos por la paz, por la tierra, por los animales, por la humanidad. Y es que la industria cárnica también te mata a ti, no solo a los demás. Cáncer, enfermedades cardíacas, infartos, osteoporosis, obesidad, diabetes, artritis, apendicitis. La carne nunca fue sana, desde pequeños nos mienten. La gente se horroriza viendo cómo comen perros y gatos en Oriente, mientras hacen su bocata con cadáveres de vacas, cerdos y más muertes. Somos y seremos para siempre la voz de aquel al que amordazan. Especistas en contra del maltrato y en sus platos fomentan la caza. Hipocresía, defender el toro y pagar el abuso y la muerte de la vaca. La humanidad solo será noble cuando se apiade de todo aquel al que maltrata. El hombre ha hecho de la tierra un infierno para el resto de animales. Escuchad sus gritos, contemplad sus ojos cuando el miedo les invade. Quítate la venda que te pone la sociedad. Quítatela, te animo a luchar, rescátales, cambias la vida. Jaulas vacías, pájaros libres, echan a volar, echan a volar, echan a volar. Ens enganxa el toro perquè estàvem parlant del Pim Pam Pop, de Lara, de Raditrama, bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quines batalletes. Sí, guapíssima la proposta, Ricky, guapíssima la proposta, Déu-n'hi-do, sí que era un experiment antiespecista. Un hip-hop així estrident, no? Podríem dir. Sí. Déu-n'hi-do. Les bases bastant canyeres. Ben guapa, mira, reblarem una miqueta més el clau encara, jo ja em tiro a les guitarres. Les sapinyons? Sí, sí, sí, sí, anem, mireu, és una banda no, que... Jo m'hi apuntaré després, també, ja s'han acabat, ara sí que s'han sí, acabat. Sí, jo també, jo fins aquí. Sí? Amb això hi comptàvem, amb això hi comptàvem, companyes, clar que sí. Ja toca, va. Mireu, són els Sewer Brigade, que és una penya que tampoc crec que no han sonat mai aquí al Pim Pam Pum, també li donem la benvinguda, és una banda que estan funcionant. És una banda de stick punk de Barcelona, membres de grups com The Crowd, Asalto 54, Mandanga o Sentència. És una banda que tenen un LP que va sortir l'any passat, el 2015, No Shortcuts to Glory, perquè és una penya que canten en castellà i sobretot en anglès, d'aquí que l'LP el nom sigui en anglès, i el tema del qual parlem és un tema que m'ha encantat, la veritat, m'ha sorprès molt, és un tema que sembla com si fos antic, com si fos clàssic, ja veureu el so. A més la temàtica de sortir de festa, de botes, de gresca, d'hòsties. Sí, és una temàtica que més d'una banda... Aquestes lletres profundes que portaven als no, grups però... Oi... No, sí, sí, vull dir, tu oi, escoltes els Suburban Rebels i movies d'aquestes... Jo us asseguro que quan estic... Perdó, Manol, no, digues. No, que quan estic a la tenda de Barberà, aquestes cançons agafen sentit. Sí. És veritat. Manu, otra noche en la ciudad. Venga, marchando. De la tarde te va. Yeah! Sour Brigade, que semblava... England's Belong to Me. England's Belong to Me. Una de les infinites versions. Sí, sí. Déu-n'hi-do, què us ha semblat? Molt bé, bé, no? Molt bé, tio. I vosaltres allà on esteu, a la menuda, o a casa vostra, o al cotxe, si és que us el poseu en el podcast, ja sabeu que tot això és a radiotrama.cat, que ens podeu seguir tots els programes i tots els que es fan aquí. En directe, quan el fem en directe, i si no, els pot descargar o escoltar online. Des de la web. I online. Fins i tot tenim públic en directe, normalment, que podeu venir aquí a veure'ns, no? Sí, clar, veniu a Can Capablanca i pregunteu a veure on coi estan aquests del Pim Pam Pum. Aquí estarem. Aquí sí. Estarem. Més música combativa, això no s'atura, replem més el Klaus i Cap, comencem a anar bogíssims i bogíssimes. Ara sí, ara progressivament aniré estrenant la secció d'Espeine, que ja feia un parell de programes que no estava a l'altura d'aquesta secció. Vinga. I avui ja sí. Llavors porto un grup anarcopunk hardcore feminista, tot això junt. I són Les Otres, des de Barna. Amb un tema que es diu Assassines, he de dir que m'he descarregat el CD i durava 7 minuts i he tallat el segon tema i és el que sonarà ara. O sigui que ja es podeu 7 minuts imaginar. El CD? 7 minuts. Carada, noi. Venga. Pues sí. Aquesta és Made in Pollastre. Sí, Hauríem de posar segell de qualitat Made in Pollastre. Pues mira, porto un parell que el tindran, eh. Lo breve, si bueno, dos veces verde, que diria ell mateix. Ben guapa, guapíssima la proposta, Manolo. Sí, minut. Ja he dit que serà progressiu perquè aquesta encara s'escoltava algo, o sigui, en teníem alguna assassina, paraula s'ha entès, però no sé què. Poca cosa més, sí. Sí. No, despentinada, noi. Molt guapa la proposta. Continua seguint endavant la 184a edició del Pim Pam Pum de Ràdio Drama. Que no s'aturi. Hem d'intentar canviar l'ordre, tio, perquè això és molt... I ara, en aquesta part del programa, començarà a ser avassallador la cosa. És dur. Però bueno, em defensaré com pugui. Porto més noies jo, també des de Barna, si no vaig errat. Són les Violets. Oh! Sí? No et quedaràs curt, doncs. No, home, no. I porto un tema que es diu Not All Right. Xitxa de la bona! We're gonna make it. les Violets sempre venen a lo mateix, tio. Venen a rebentar el pim-pam-pum, tio. Sí, no sé si d'Espanya, però tampoc no s'entén la lletra com que és no, en anglès, no? Però es nota que anem per feina ja, sí, perquè sí. Vull dir, el temps sí, que dura cada tema, ara ja, si seguim així, en 10 baixa, minuts ho tenim, baixa ho tenim enllestit, eh? Exponencial. Sí o no? He començat allà 4 minuts i mig, 5... Tot, bé, eh? Tot ha d'anar baixant, estem no? Estem cansades ja. Per això diuen que fa baixada. No, estem cansades, estem esbaradíssimes. Esbaradíssimes. Arriben els Pànic, la banda catalana de punk rock amb influència psicobilly i horror punk, amb el Xaco a la veu i el contrabàs, el Johnny i el Bon a les guitarres i el Charlie a la bateria. És un tema extret de l'LP Turments i mala llet del 2011. Pòtols i puncarres, com nosaltres. Per la nit d'esparramor i per dia fotocanya i així vaig sofrir mos oscures i alterrates mos oscures i alterrates buscant a la basura ja no hi ha ningú al teu costat el món mort que esperaves allà t'arribarà tres taques i cadenes han quedat en això però el que realment importa és la teva revolució per tu, per mi junts sempre en el camí per tu, per mi seguirem fins la fi per tu, per mi junts sempre en el camí comissaria no s'esborra ni s'obliden però bé el punt aguanta per mi no perdis mai el tren som molts i la diem sempre allà on anem com deien ells de raça mai més m'atrapareu Pòtols i pòtoles i puncarres. Els Pànic. Què us ha semblat? Acaba. Ben bona. Ben bona, sí. I els coros, què? Semblaven ahir una mica els Fair Punk, amb aquests coros? Sí, una... i també en algun tros una veu com imitant o similar a l'Evaristo. Em recordava sí, eh? L'Evaristo també una mica. Això vol dir que ha agradat. Bé. Clar. Més música combativa, comença a acabar el pim-pam-pum, però no encara, encara hi ha més temes, encara traurem més conills i de la xistera. I tant, sí, sembla que em toca a mi, no? Una altra sí. Vegada. Acabo de tirar un tema i ja em toca a mi. Perquè no hi ha l'Eric. Clar. Unes voltes que mereix això. Jo també he tingut aquesta sensació de, hòstia, ara un altre cop jo, sí, però sí, tu. Sí, entre que no hi és l'Eric i que ara els temes duren un minut, pues la cosa va ràpida, eh? Un minut dinou, molt bé. Per ser exactes. Anem per feina. Anem per feina amb els Ruidosa Immundícia, un grup que ja els vaig portar fa un temps. És un grup austríaco-xilè, perquè la noia que canta i el baixista em sembla són xilens, però són residents a Àustria. I res, pues un altre grup anarco-punk-hardcore, a perseguir amb la secció d'Espanya amb un tema que es diu Catòlicos Podridos. ruidosa inmundancia. Inmundicia. Inmundicia. Així no es pot ni baixar per cerveses, ni es pot fer res. Així ens pilla. Minut i 19, pues així que veurà. És que... No ens ha enganxat el toro, de pur miracle. Els ruïdosa inmundància. Seguim aquí als estudis de Inmundícia. Sí, sí, seguim aquí, eh? Ja ens estem donant stop així. Sí, ja ens estem recordant les fonètiques o de pronúncia. O de... És que m'he estat recordant vale, a ver, eh? El programa anterior, sí. que m'ha fet unes quantes d'aquestes. Anàvem molt esbaradíssims, tots plegats. Pérez Cruz, clar. I bueno, es contagia, es contagia. En fang. Bueno, més va, música. Jo inicio l'última ronda ja. Last round. I no em quedaré curt perquè jo també trencaré cerveses i la liaré gorda al bar. Amb els Gazapos. Wow. Des del seu disc 08210, que és el codi postal de Barberà. Gazapos. 08210 Antifa. I el tema que he triat es diu Oi Explosion. Gazapos que tocaran el 2 d'abril. Ei, ei. I a més els originals, no? Com aquest sí, que... sí. Hòstia, tia. Whoa! Brutals, brutals, espectacular. Tema zarrangano per la vena que t'acabes de tirar mestre Tecles. La ràfaga final. Te l'has deixada, eh? Te l'has deixada pel final. El caviaret, el caviaret. Sempre que arriba al final, arriba el caviaret. És el cas d'aquest moment. Arriba al final d'aquesta 184a edició del Pim Pam Pum. Ha estat una joia, estan totes vosaltres. Ha estat un orgull que ens escolteu. Tirarem com sempre un parell de temes. Sí, amb què em deleditareu? A veure. Mira, el primer, em sembla que el tiro jo, el primer de les últimes. Bueno, no els presentarem gaire, són els Cop, la banda de metal hardcore de Celrà, que combina el so més contundent del metal amb una lírica centrada en la crítica social, política, ràbia i adrenalina en estat pur. És una cançó homònima de l'LP del 2010, Acció Directa, i amb aquesta m'acomiado. Molt bé, jo... Dir-te que em sembla mentida que no hagi sonat aquest tema, eh? Sí, realment. És una d'aquelles que abans hem parlat que no havien sonat. Sí, a mi quan m'ho has dit he anat directament a buscar-ho, dic no pot ser. Sabeu què ha passat? Que han sonat diverses cançons d'aquest LP, Acció Directa. Aleshores, si tu li dones Acció Directa al cercador nostre de les cançons, sí, et surten unes quantes, però aquesta en concret, que bueno, vam fer videoclip i tot, i és homònima, no havia sonat. Manolo, tu amb què t'acomiades? Jo m'acomiado per acabar i per seguir amb el que estava, amb un altre grup anarcopunk, són els Tragateló, des de Nuevo México, i res, porto un tema que es diu Resiste a la colonització, per acabar ben calentetes al Pim Pam Pum. Perquè aneu a dormir ben calentons i també calentetes. Un minut i mig, eh? També. Sí, clar, no, tampoc ens estarem gaire estona. Penya, ha estat un ple, com dèiem. Ens veurem d'avui en 8. Ens trobarem, com sempre diem, a la xarxa. I pels carrers. Bona nit, família. Salut i revolta.